To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Polak wśród 7 ofiar izraelskiego nalotu na konwój humanitarny w Strefie Gazy. MSZ prosi ambasadora Izraela o pilne wyjaśnienia. Ciężki jest stan jednej z osób rannych we wczorajszym wybuchu gazu w Tychach. Ma rozległe poparzenia. W Watykanie uroczystości w 19. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Znamy więcej szczegółów na temat polskiego obywatela, wolontariusza organizacji humanitarnej World Central Kitchen, który zginął w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Na briefingu rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co powiedział Paweł Wroński? A Paweł Broński tak naprawdę potwierdził to, że w wyniku ataku rakietowego sił izraelskich na konwój humanitarny śmierć poniosło 7 osób, w tym Polak. Wolontariusze z organizacji World Central Kitchen dostarczali żywność właśnie do Strefy Gazy. Wśród zabitych są także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanadyjczyk, a także ich palestyński kierowca. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Broński mówił, że na razie trudno jest potwierdzić tożsamość zabitego Polaka. Wiemy, że doszło do ataku powietrznego. Wiemy, że zginęli pracownicy i organizacji humanitarnej. Wszystko wskazuje, że wśród zabitych jest Polak, ale zasadą działalności tej instytucji jest to, że dane tej osoby możemy podać jedynie w tym momencie, kiedy zwłoki zostaną zidentyfikowane przez konsula Rzeczpospolitej. Prawdopodobnie zwłoki konsul będzie mógł zidentyfikować dopiero po przewiezieniu ciała do Kairu. Paweł Wroński zaznaczył również, że w tej sprawie jest wiele znaków zapytania i dlatego resort spraw zagranicznych liczy na to, iż to strona izraelska wyjaśni całą otoczkę tej tragedii. Ambasador Izraela zapowiedział, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania okoliczności zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie również polska prokuratura. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Dwie osoby poszkodowane we wczorajszym wybuchu gazu w Tychach są leczone w katowickim Ochojcu. Jedna z nich leży na oddziale ortopedii. Jej stan jest stabilny. Stan drugiego pacjenta jest ciężki, mówi Jolanta Wołkowicz, rzeczniczka szpitala. Pacjent nadal przebywa w oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają stan pacjenta jako ciężki. W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona ponownie diagnostyka obrazowa, po której lekarze podejmą decyzję, czy pacjent będzie przekazywany do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 7 osób, których mieszkania zostały zniszczone, spędziło noc w ośrodku interwencji kryzysowej. Pozostali znaleźli schronienie u rodzin. Teraz miasto czeka na ekspertyzę inspektora nadzoru budowlanego, który określi, ile osób będzie mogło wrócić do swoich mieszkań, a ile będzie potrzebowało lokali zastępczych. 222 wypadki drogowe, w których zginęło 28 osób. Taki jest bilans świątecznego weekendu na polskich drogach. Rannych zostało 240 osób. Ten weekend był bardziej tragiczny od zeszłorocznego świątecznego, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Te dane niestety są nieco gorsze niż ubiegłoroczne, bo wypadków odnotowaliśmy o 45 więcej, ofiar o 2 więcej i 30 osób rannych więcej. Natomiast w zakresie nietrzeźwości tutaj nastąpił spadek o 48 ujawnionych osób, które wsiadły za kierownicę na tak zwanym podwójnym gazie. Podczas weekendu zatrzymano ponad 1150 pijanych kierowców. Mija 19 lat od śmierci Jana Pawła II. W Bazylice Watykańskiej została odprawiona msza święta. Wzięli w niej udział pielgrzymi oraz Polacy mieszkający w Rzymie. Msza odbyła się w Grotach Watykańskich w kaplicy ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Homilię wygłosił ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i polskiej wersji portalu Vatican News. To był papież modlitw. Nikt z papieży tyle nie pielgrzymował, co święty Jan Paweł II. Był cały czas młody i docierał do młodych, był z młodymi ludźmi. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że postać i pontyfikat świętego Jana Pawła II najlepiej charakteryzuje 5 słów rozpoczynających się od M. Modlitwa, misjonarz, młodzież, Maryja i miłosierdzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Indeks PMI dla Polski kolejny miesiąc poniżej neutralnej granicy 50 punktów. W ubiegłym miesiącu było to 48 punktów. To nieznacznie lepszy wynik niż w lutym. Wtedy wskaźnik był o 0,1 punktu niższy, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska.

Jessie Ware na trójkowej antenie. A my przenosimy się na wyjątkową wystawę do Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Wystawę Piotr C. Kowalski, malarz niekonsekwentny. Z nami jest Sylwia Kościelniak, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem szczerze, że jak się zagłębiłam w historię malarstwa Piotra C. Kowalskiego, to się zachwyciłam, między innymi dlatego, że to jest sztuka w dużej mierze stworzona nie tylko przez samego malarza, ale także między innymi przez naturę, która jest tutaj nie tylko inspiracją, ale także ma swój autentyczny udział w tworzeniu. Na czym właściwie ta jego sztuka polega? Sztuka pana Piotra C. Kowalskiego, myślę, że jest bardzo zróżnicowana w zależności od okresu, w którym tworzył. I na początku, w latach 80. właśnie ta fascynacja farbą i malarstwem samym w sobie była bardzo silna, co widać w pierwszej sali ekspozycyjnej. I powoli w kolejnych latach on coraz bardziej zbliżał się w stronę natury. Aż dochodząc do tego momentu, gdzie praktycznie obrazy malują się w cudzysłowie same. Mhm. On jedynie wystawia zagruntowane płótna w przestrzeni miasta, natury, pejzażu i czeka na to, co wymaluje sama na tych płótnach natura. Mhm. Malowanie naturą, ludzie też się pojawiają, po prostu przechodnie, którzy na przykład zabłocą obraz i się okazuje, że z tego powstaje dzieło sztuki. To jest tak naprawdę zapis pewnego momentu, trochę jak taka fotografia, to co się wydarzyło w danej chwili. Dokładnie tak. Jerzy Ludwiński, czyli jeden z takich najważniejszych krytyków sztuki, działający głównie w latach 60. i nieco później, wskazywał właśnie, że w twórczości Kowalskiego on jest takim swego rodzaju kronikarzem. Z jednej strony takim kronikarzem artystycznym, jakby... Jak on sam mówił, jest to malowanie pędzli, tub i sztalugi, malowanie samego malowania, kronika procesu twórczego. Ale myślę, że w późniejszych latach właśnie przeradza się to też w taką kronikę natury, kronikę tego, co dzieje się na ulicach, ponieważ pan Piotr brał udział w różnych protestach czy manifestacjach i część z prac powstawała właśnie przy współudziale innych ludzi w tamtych miejscach, więc jest to swoista kronika naszych czasów. Mhm. Jak to się w ogóle zaczęło, że ta sztuka poszła w tę stronę? Bo na początku, tak jak mówimy, była po prostu farba, a potem? Takim impulsem był jeden z plenerów, w którym uczestniczył artysta. On wybrał się po zajęciach do pobliskiego lasu, gdzie zbierał jagody dla swojej córki Justyny, kilkuletniej wówczas. I kiedy wychodził z tego lasu, zauważył tabliczki ostrzegawcze, że nie powinno się zbierać właśnie owoców z niego, nie powinno się tam wypasać bydła, ponieważ był to teren wojskowy. I artysta taki zdenerwowany tym, że nie może wykorzystać jagód w ten sposób, w jaki sobie zaplanował i dać je dziecku, stwierdził, że wykorzysta je właśnie w procesie twórczym i wyciskał te jagody bardzo tak symetrycznie na płótnie i jest to właśnie pierwszy obraz właśnie wykonany tylko i wyłącznie substancjami naturalnymi. Jeszcze powstaje właśnie w latach 80. Mhm. Malowanie jagodami, ale tak jak mówimy, to nie jest jedyna technika, jakiej używa Piotr C. Kowalski. Jakie są te najdziwniejsze i najciekawsze pani zdaniem techniki jego malarstwa? Myślę, że wszystkie wykorzystujące te środki naturalne, takie jak dym wędzarniczy na przykład, albo myślę, że to też na czasie kilka lat temu pan Piotr po barwieniu pisanek za pomocą, tak jak myślę, że jeszcze w wielu domach obecnie wywarł z cebuli, to robi, stwierdził, że przecież nie może się zmarnować taki cenny wywar i zaczął wylewać go na papier. Więc też mamy tego typu prace prezentowane. Bardzo ciekawe są też te właśnie wykonywane przez przechodniów, gdzie ten kurz i pył uliczny odciska studzienki kanalizacyjne, bruk. Ale tak samo też myślę, że plastikowe, które zaczęły powstawać od 2001 roku, też są bardzo ciekawe właśnie pod względem tego niezaśmiecania i chęci jakiegoś nie wpływania negatywnie na środowisko naturalne. Mhm. Piotr Cekowalski, malarz niekonsekwentny, tak się nazywa wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Z tego, co czytałam, do 27 maja, zgadza się? Tak, tak. To jeszcze trochę czasu mamy, ale zachęcamy do zaglądania na wystawę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Kościelniak, kuratorka całej wystawy. Dziękuję bardzo. Why do you come here when you know it makes things hard for me? When you know, oh, why? genialne dziewczyny z zespołu Warpaint. Come on, Blue, to za nami. A w audycji Dobrego Dnia słów kilka o kolejnej rewolucji. Rewolucji w diagnozowaniu chorób, w której udział ma sztuczna inteligencja. Specjalna aplikacja już wkrótce pozwoli rozpoznać kaszel i rozpocząć wcześniej leczenie. Naukowcy z Kejnijskiego Instytutu Badań Medycznych kończą pracę nad oprogramowaniem, które pozwoli po samym nagraniu kaszlu odróżnić gruźlicę od innych chorób układu oddechowego. O szczegółach Paweł Turski. Wersja beta aplikacji jest już gotowa. I jest ona bardzo intuicyjna. Na początku włącza się nagrywanie, następnie kaszle się, a po chwili otrzymuje się wstępną diagnozę, czy ma się gruźlicę, czy też nie. To oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizuje kaszel. Wykorzystujemy do tego widma dźwięku, które tutaj nazywamy widmami kaszlu. One są analizowane. Używamy matematycznego sposobu modelowania obrazu kaszlu, aby ustalić, z jakim kaszlem mamy do czynienia. Istnieje bowiem różnica między kaszlem osoby chorej na gruźlicę, a kaszlem osoby bez gruźlicy. Tłumaczy lekarz dr Widelis Nduba, który kieruje zespołem pracującym nad innowacyjną aplikacją. Aplikacja, choć chociażby pod względem oprogramowania czy graficznym jest już gotowa, to wciąż znajduje się w fazie testów. Jest tak dlatego, gdyż jej diagnozy nie są wciąż wystarczająco dokładne. WHO chciałaby, aby aplikacja była w stanie rozpoznać chorobę taką jak gruźlica z 90% pewnością. My na razie gwarantujemy 80% dokładność diagnozy. Tak wynika z przeprowadzonych przez nas testów. 80% nie jest daleko od 90%. Musimy tylko dopracować nasz algorytm, znaleźć widma kaszlu, których jeszcze nie rozumie sztuczna inteligencja. Tak czy inaczej, nie da się ukryć, że 80% dokładność diagnozy to coś, co powinno być docenione przez WHO. Podobnego zdania jest Johnson Munori, pacjent, który jeszcze niedawno był gruźlikiem. Nie wiedziałem, że mam gruźlicę, aż do momentu, kiedy przyszedłem na badanie przesiewowe. Wtedy zdiagnozowano u mnie gruźlicę. Następny raz, gdy przyszedłem na badanie, poinformowano mnie, że istnieje już nowa technologia, dzięki której można zdiagnozować gruźlicę poprzez kaszel. Nagrałem się. Kolejny raz potwierdziło się, że jestem chory i brałem dalej leki. Terapia mi pomogła i dziś jestem zdrowy. Aplikacja to bardzo wygodna technologia, która moim zdaniem pomoże wielu osobom. Sztuczna inteligencja pomagająca w diagnozowaniu gruźlicy to dopiero początek medycznej rewolucji, w której główną rolę będzie grało AI, uważa Jarim Omogi, kierownik Wydziału Zdrowia na Międzynarodowym Uniwersytecie Amref w Nairobi w Kenii. Chociaż na razie będziemy używać sztucznej inteligencji tylko do diagnozowania gruźlicy, to jest bardzo możliwe, że wkrótce AI będzie nam pomagać także przy innych diagnozach. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której podamy czatowi GPT wiele informacji dotyczących chorego, a czat w zaledwie kilka sekund podpowie nam, na co może być chory pacjent, jakie badania dodatkowe powinniśmy wykonać. Czat GPT, sztuczna inteligencja oraz lekarze będą mogli się uzupełniać. Dzięki wspólnemu działaniu leczenie będzie mogło być lepsze i szybsze. Oczywiście mogą się pojawić pewne wątpliwości, takie jak chociażby ta, czy komputer powinien leczyć. On będzie tylko pomagał. Wątpliwości więc nie powinno być. A dodatkowe zalety, takie jak szybkość działania, ogólnie pojęte ta opłacalność sprawiają, że sztuczna inteligencja będzie w medycynie używana. To właśnie czas postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia jest dla nas najważniejszy. Właśnie dlatego stworzyliśmy i będziemy rozwijać naszą aplikację, dodaje dr Widelis Nduba. Największym osiągnięciem będzie dla nas skrócenie czasu postawienia diagnozy. Obecnie od momentu wystąpienia objawów gruźlicy do chwili, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent ma gruźlicę i wymaga leczenia, mija od 2-3 miesięcy do nawet 1 roku. Chorzy więc często wciąż przenoszą gruźlicę. Dzięki naszej aplikacji, już wtedy, gdy zaczną kaszleć, będą mogli wstępnie sprawdzić, dzięki naszemu oprogramowaniu, czy są chorzy na gruźlicę. To zmniejszy przenoszenie się tej choroby w społeczności. A nie ukrywajmy, duża część gruźlicy jest spowodowana właśnie przez przenoszenie. Gotowa, zaakceptowana przez WHO wersja aplikacji z Kenijskiego Instytutu Badań Medycznych powinna być gotowa w ciągu 6-8 miesięcy. A tematem aplikacji zajął się Paweł Turski. Thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply call us we wear our hair long. Mother, mother. Inner City Blues, jeden z absolutnie fenomenalnych utworów Marvina Gaya.

Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał kardiologa profesora Marka Postułę o to, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na długość i jakość naszego życia. Dzisiaj mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, my powinniśmy zwrócić uwagę, o czym właściwie mówimy. My mówimy o zanieczyszczeniu cząsteczkami stałymi, które wchodzą w skład zanieczyszczenia powietrza i my je dzielimy ze względu na średnicę. I mamy te cząsteczki o średnicy poniżej 10 mikrometrów, czyli tak zwane PM10. To, o czym my najczęściej mówimy w kontekście zanieczyszczenia powietrza, to są te cząsteczki PM2,5, czyli poniżej 2,5 mikrometra. No i mamy te cząsteczki ultra małej średnicy, czyli poniżej 0,1 mikrometra. A my najczęściej o tym zanieczyszczeniu mówimy, mówiąc o tych dwóch pierwszych cząsteczkach. Pan mnie poprosił, żebym sprawdził, jakie jest zanieczyszczenie tymi pyłami PM, bo o nich mówimy... PM2,5, tak jest. 2,5 dziś w Warszawie, 155, co pan... No dobrze, no to zobaczmy, jaka jest definicja WHO, bo myślę, że to łatwiej będzie wtedy zapamiętać. Definicja WHO mówi o... jakości powietrza, to te wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza mówią, że te stężenia PM2,5 nie powinny przekraczać rocznie 10 mikrogramów na metr sześcienny, dzienne poniżej 20 mikrogramów, czyli dzisiaj mamy ponad siedmiokrotnie przekroczone normy powietrza w mieście stołecznym Warszawa. Warto zaznaczyć, że nie jest to jeszcze najgorsze miasto, jeśli chodzi o jakość powietrza w naszym kraju. Są zdecydowanie gorsze miejsca, gdzie ta jakość jest jeszcze gorsza. I my mówimy o tym ekstremalnym zanieczyszczeniu powietrza, wtedy, kiedy to stężenie przekracza 500 mikrogramów na metr sześcienny. I ja pamiętam takie dni na przestrzeni ostatnich lat, gdzie były miasta w Polsce, które te normy ekstremalne według WHO znacznie przekraczały. I to są takie zanieczyszczenia na poziomie aktywnego palenia. To jest bardzo ciekawe. Czyli można powiedzieć, że osoby, które w takich miastach żyją, tak jakby nie palące papierosy, to są takie osoby, jakby paliły papierosy. A propos norm wyznaczanych przez WHO, czy informacjach dotyczących zanieczyszczenia powietrza, które są dostarczane przez Światową Organizację Zdrowia, to nam się wydaje, że są miejsca na świecie, gdzie jest zupełnie czysto, natomiast 99% populacji zmaga się mimo wszystko z zanieczyszczeniem powietrza. Dane WHO wskazują na ponad 90%, także może nie 99%. Przeholowałem. Ale rzeczywiście, ale no tak, żeby pójść w drugą stronę, to chociażby takie średnie stężenia tych cząsteczek PM2,5 w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie wynoszą poniżej 12 mikrogramów. Czyli to są kraje, które, proszę zobaczyć, mają zaskakująco, oczywiście Kanada w większości pokryta lasami, Stany Zjednoczone są oczywiście regiony industrialne, ale ja pamiętam moją wizytę w mieście Pittsburgh kilka lat temu i takie historyczne zdjęcia z Pittsburgha, gdzie nie było nic widać, były tylko zarysy domów na zdjęciach i zarysy mostów, bo to jest miasto 100 mostów. Jak ktoś sobie jest ciekawy, to proszę spojrzeć na mapę. Bardzo fajnie położone w takiej nietce miasto, a w tym momencie jest to jedno z najczystszych miast w Stanach Zjednoczonych. Czyli da się. Da się. Oczywiście wynika to z tego, że było to miasto typowo hutnicze, gdzie było dużo hut stali. Czyli przemysłu metalurgicznego. Tam jest taka duża Pittsburgh Steelers, czyli hutnicy z Pittsburgha, ja tłumacząc to na polski. Ja oczywiście. Znam Pittsburgh Penguins, czyli tą hokejową drużynę. Hokejowa, tak. A to jest futbol amerykański, ale też bardzo dobra drużyna. Swego czasu wygrała ligę NFL. Czuć, że kochamy sport, panie profesorze. Tak jest. Pan powiedział o tym pozytywnym przykładzie Pittsburgha, natomiast na drugim biegunie mamy New Delhi i wyczytałem, że tam osoba, która wychodzi na zewnątrz, zmaga się, a propos tego, co pan mówił, każda osoba niepaląca każdego dnia przyswaja taką ilość zanieczyszczeń, jakby paliła 40 papierosów dziennie. W New Delhi też byłem, rzeczywiście potwierdzam, że jakość powietrza jest tam dramatyczna. Był pan odurzony? Byłem odurzony rzeczywiście jakością powietrza, ale też atmosferą miasta. Hałasem też. Hałasem i tym wszystkim, co Indie ze sobą niosą. Kierunek. Długowieczność. To był Krzysztof Łoniewski, a następny odcinek cyklu w kolejny wtorek, kwadrans przed godziną 12. As a young girl, Louis Vuitton. mother on a sandy lawn as a sophomore with reggae guitar. Vampire Weekend jako przedostatni zespół w dzisiejszej audycji. Dobrego dnia. Oczywiście dobrego dnia my życzymy nadal, ale zaraz trójkowe stery przejmie Tomasz Żonda i wybrzmi audycja Program Środka, czyli kolejna nowość na naszej antenie. Tymczasem my dziękujemy za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie już tam powoli wybrzmiewa taki utwór, że nie będę w stanie wyjść ze studia. Będzie trzeba dosłuchać do końca. Fleetwood Mac i The Chain. No to raz jeszcze. Dobrego dnia i do usłyszenia. Down you.